Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Şubat Salı. Yıl 2013, ay 2, gün 36, Kasım 90. 1434 Hicri Rebiyevvel 24, 1428 Rumi Ocak 23. Soğuk, fırtına. Günün sözü. Keskin ve dikkatli bakan bir kimse kendi talihini görebilir. Çünkü talih kördür ama görülmez değildir. Francis Bacon. Günün tarihi. 136 yıl önce bugün 5 Şubat 1877'de Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Memlekette ilk olarak halk sandıklarını, Ziraat Bankası'nı ve sanat okullarını okurmuştu. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber Kanuni Esasiyi yani anayasayı hazırlamıştı. Abdülhamit onu sadrazamlıktan azlederek memleket dışına çıkarttı. Sonra İstanbul'a getirtti, düzmece bir mahkemeyle Abdülaziz'in ölümünde onun da rolü varmış gibi 1881 tarihinde idama mahkum edilmesini sağladı. Daha sonra Mithat Paşa müebbet kürek cezasıyla Taif'e gönderildi. Orada 7 Mayıs 1884'te gizlice vahşi bir şekilde boğduruldu. Şubat ayında, dünden devam. Balıklar, levrek yağlıdır, bol bol yiyin. Kefal yumurtalı olmakla beraber yenilir. Gelinciğin tavası yapılır. Diğer balıklar yumurtada olduğundan pek yenecek halde değildir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 36. Patatesli İzmir köftesi, zeytinyağlı kereviz, salata ve kabak tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, todo material que forma mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'le berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Gracias a la Vida adlı parçayla açılışımızı yaptık. Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval. Ölüm yıl dönümünde 5 Şubat 1967'de ölmüş, 1917 doğumlu, 50 yaşında hayatını kaybetmiş şiirli, besteci, şarkıcı, folklorcu, etnomüzikolog ve aynı zamanda da ressam ve görsel sanatçı. Ve Şili'nin yeni Nueva Canción diye adlandırılan yeni şarkısı, yeni şarkı diye adlandırılan müzik hareketinin de başlatıcılarından biri. Nueva Canción Chilena diyorlar. Ve Şili folk, halk müziğini sonra da çok daha ötelere, Şili'nin çok ötesine, Latin Amerika'nın dahi ötesine, buralara kadar uzatacak olan bir hareketin de öncülerinden birisi Violeta Parra. Çocukları da, çocuklarıyla beraber de yaptığı şarkılarda, söylediği, seslendirdiği şarkılarda çok iyi bilinir. Onu böylece ölüm yıl dönümünde anmış olduk 1967'de. Gracias a la vida, bu da hayata bir teşekkür. Mercedes Sosa'nın da çok söylediği bir şarkı. Violeta Parra'nın sesinden dinledik. Hayata övgü, teşekkür. Şimdi tarihte bugün neler olduğuna da hemen bakalım. 1852'de Hermitage Müzesi St. Petersburg'da açılmış, ilk defa dünyanın en önemli müzelerinden biri. 1909'da da Belçikalı bir kimyacı Leo Bakaland, bakalitin yani dünyanın ilk sentetik plastiğinin icat edildiğini ve sunuma verildiğini söylemiş. Bu da çok önemli bir şey. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirebilecek sonuçları oldu bunun. 1919'da Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks ve D.W. Griffith United Artists firmasını kurmuşlar. 1932'de ilk Türk tangosu Mazi Kalbimde Bir Yaradır Seyyan Hanım tarafından ilk kez yorumlanmış. 1933'te Atatürk 1 Şubat'ta Bursa'da bir grubun ezan ve ezanın Türkçe okunmasını bahane edip gösteri yapması üzerine Ege gezisini yarıda keserek Bursa'ya gelmiş. Ve 2000'de Rus kuvvetleri en az 60 sivili Novi Aydi bölgesinde, mahallesinde Grozny'nin Çeçenistan'da 60 sivili katletmiş ve Çeçen Savaşı da olanca gücüyle devam etmiş ya da başlamış ya da perişan olmuş diyebiliriz sonraları. Evet, şimdi günün haberlerine de kısaca bir bakalım. Yoğun bir programımız var, aşağı yukarı 50 dakikanın içinde bir dünya turu. Evet, gündemimizde kan, gözyaşı, savaş, yolsuzluklar, ticari anlaşmalar. Yani dünyanın gündemi dünden ve tarihte biraz önce okuduğunuz haberlerden ve olaylardan pek farklı sayılmaz. Hatta artarak da sürüyor. Ufak bir dünya turuna bile çıkabiliriz ilk yarım saatte. Dün akşam ciddi İstanbul'da ciddi yağmur yağdı. Caddelerin, yolların da bazı yerlerde sular içinde kaldığını da söyleyerek başlayalım. Tunca Nehri'nde de suların yükseldiğine dair bir habere de rastladık. Tam ayrıntısına bakamadım ama böyle bir haber de vardı. Evet, bir yandan da Moskova'da yoğun bir kar yağışı devam ediyormuş ve güney bölgelerine doğru ilerliyormuş bu kar yağışı. Önümüzdeki haftalarda biz de göreceğiz bu kar yağışından etkilenip etkilenmeyeceğimizi Türkiye olarak. Evet, epey bir süredir dünyanın da aslında en ilginç haberlerinden biri, atlatma haberlerinden biri de bizde var, Açık Gazete'de var. İklim konusunda çok dünyanın giderek vahamet kazanan bir çizgi içinde olduğu söylenirken ve mesela çok ilginç yazılar da çıkıyor. Clive Hamilton Avustralya'dan, kendisi bir etik profesörü aynı zamanda, iklim değişikliği dünyada sosyal bilimlerinde sonunu işaret ediyor diye bir yazı yazmıştı mesela. Bunun sebeplerini, neden böyle olduğunu artık tarih olamıyor. Çünkü yeryüzünün yarısı kadarı, yeryüzünün yüzeyinin yarısı kadarı zaten insanlar tarafından modifiye edilmiş durumda. Şu veya bu şekilde. İnşaatlarla, kazılarla değiştirilmiş yani. Ya eskiden erozyon ya da işte rüzgar, yağmur, fırtına gibi şeylerden değişirdi dünyanın yüzeyi. Şimdi artık insanlar tarafından yapılıyor. Mesela barajlar 1930'dan bu yana okyanusları 3 santim daha düşük, normalde olması gerekenden 3 santimetre daha düşüyor, suyu düşürüyor, suyu tuttuğu için. Böyle şeyler yapılıyor ve şu anda yok oluş süreci, türlerin yok oluşu da normal yok oluştan 100 kat daha fazla oluyor. Ve bu arada da Türkiye'de de iklimle ilgili ufak bir değişiklik olmuş, değil mi? Evet, kurumsal bir değişiklik bu. Dünya üzerindeki ölçülmüş en sıcak yılda, yani 2010 yılında iklim değişikliği daire başkanlığı faaliyete başlamıştı Türkiye'de. O zamanlar Çevre ve Ormancılık Bakanlığı'ydı faaliyete başladığı kurumun ismi. Ve kapıda bekleyen muhtemelen en sıcak yılın, içinde bulunduğumuz 2013 yılının başında kapılarını kapattı iklim değişikliği daire başkanlığı. Ve yeryüzünde ölçülmüş en sıcak yılda o açıldığını söylemiştik. Temmuz ayında açılmıştı. Ve hatırlarsanız o zamanlar büyük bir sıcak furyasının Avrupa'da ve dünya genelinde, özellikle Avrupa'da insanlar ölmeye başlamıştı. 2003'te 50 bin kişi öldü. 2010'da da aynı şekilde olmuştu. Evet. Ve 2013 senesinde daha fazla bir tüm bu olanlardan daha fazla oranda, daha yüksek oranda bir sıcaklık artışından bahsediliyordu. Miktat Kadıoğlu da bundan bahsetmişti İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Ama bu 2013 senesinin başında İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kapılarını kapattı. Kurulurken de şunları diyordu İklim Değişikliği Daire Başkanlığı'nın tüzüğünde yapmayıp vaat ettiği şeyler arasında şunlar vardı. İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelenmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek vardı. Konuyla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyordu. Ve bu amaç dahilinde de birçok çalışmaya imza atmıştı aslında İklim Değişikliği Daire Başkanlığı. Örneğin iklim değişikliğine, Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum projesi ve uyum stratejisini çıkarmışlardı ortaya. İklim değişikliği ulusal eylem planı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi toplantılarına koordinasyon görevleri gibi birçok faaliyete imza atmışlardı. Ama artık yok. Özellikle tam ihtiyacı olması gereken dönemde Türkiye'nin, yani bir yandan Enerji Ajansı'ndan Türkiye'nin kömür yatırımlarının hat safhaya çıkacağından bahsedilmesi, bir yandan Greenpeace'in hazırladığı raporda dünyanın en kirli bölgesinin önümüzdeki 40 yıl içerisinde Afşin-Elbistan bölgesinde ortaya çıkacak olduğunu belirtilmesine rağmen bu kurum kapıları kapatılmış sadece bakanlık inisiyatifiyle, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inisiyatifiyle, o zamanlar Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı. Yani yeryüzünün, şimdi şehir oldu. Yeryüzünün en büyük felaketi, tehdidi karşısında, iklim değişikliği tehdidi karşısında sosyal bilimlerin, tarih biliminin, sosyolojinin yeniden ele alınmasını gerekli kılacak kadar, değiştirilmesini gerekli kılacak kadar önemli bir durumda. Sen diyorsun ki iklim değişikliği bölümünü kapatmış. Evet, ihtiyaç meselesi olarak da görebilir galiba dinleyicilerimiz de bu durumu. Yani bakanlığın kendi ihtiyaçlarına göre bu kararı aldığından da bahsedilebilir. Tam olarak kapatılmıyor aslında iklim değişikliği daire başkanlığı. Küçültülerek o da haline getiriliyor. Hava yönetimi daire başkanlığı nasıl altında çalışan bir şube haline getiriliyor. Ticari oda yoksa kozmik oda mı diye soracaktım. Şube haline getiriliyor. Şube, evet. Neyin şubesi? Hava yönetimi daire başkanlığı. Havaya dair bir şey ya sadece iklim değişikliği. Hava yönetimi daire başkanlığının şubesi haline getirilmiş. Deniz değil ya da toprak değil. Neyse, belki de şeyden, New York Times gazetesiyle haberleşerek yapıyorlardır bu Çevre Bakanlığı. New York Times'da iklim meselesi had safhaya vardı. Bütün rekorların kırıldı. Amerika'yı darma duman ettiği bir sırada iklim değişikliğinin çevre bölümünü kapattı. Ama bir şubeye dönüştürdü mü bilmiyorum ama orada çalışan muhabirlerini çeşitli başka bölümlere dağıttı. New York Times gene ya CIA ile beraber çalışıyor ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Aa, o da var, doğru, ben onu unutmuştum. Bunlardan güzel bir üçlü bir haber derlemesi yapalım özette. Evet. Yılın özetinde bunu söyleyelim. CIA da aynen New York Times ve Türkiye'deki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi iklim değişikliği üzerine müthiş bir rapor yayınlamıştı. Son derece ayrıntılı ve ardından da hemen kapatmıştı. Çevre bölümü CIA'nin kapatıldı. Evet. Fonları da kesildi. İhtiyaç meselesi. Evet, bu tarihin en tuhaf olaylarından üçünü bir arada anmış olduk böylece. Yani Çevre Bakanlığı'nda iklim bölümünün şubeye indirgenmesi, tenzili rütbe yapılması, yani şimdi rütbesi düşürülüyor. New York Times'da da çevre bölümü kapatılıp muhabirleri çeşitli, mesela polis bölümüne falan dağıtılıyor. Belki de eğlence bölümüne de dağıtılmalı. Polis bölümüne dağıtılması, magazin bölümüne. Polis bölümüne dağıtılması mantıklı olacak gibi aslında. Çünkü iklim değişikliğinin bir şekilde önlenemez bu devamı karşısında daha fazla suçlu ihtiyaç olacak. Suçlu kim diye bulunsun diye, değil mi? Evet. Yani evet. Evet, öyle. Ve şeyde işte CIA'de muazzam riskler olacak. savaşlar çıkacak dediği için de Cumhuriyetçiler tarafından fonları kesildi, kapatıldı. Evet. Bu arada tarihin en büyük şike skandalı da açıklandı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Europol nasıl yani okunu, hangi dili kullandığınıza, ana dilini kullandığınıza göre değişecek. Avropol de diyebiliriz. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şike skandalını ortaya çıkartmış. Dünya genelinde 680 maç, ayrıntısı açıklanmamış ama birinci olan kim? Türkiye. Türkiye'den 79 maç yer alıyormuş. Şikeli maçlarda listenin zirvesinde diye çeşitli haber ajanslarında ve gazetelerde var ama en ayrıntılı olanı Zaman Gazetesi vermiş. Şu ana baktık. Türkiye şikeli maçlarda listenin zirvesinde. Dünya futbolunda bahis depremi diyerek gene o deprem metaforunu kullanmış maalesef üst başlığında Zaman Gazetesi ama ne yapalım? Futbol tarihinin en büyük şike skandalı ortaya çıkmış. 14 Avrupa ülkesinde 380 müsabaka, Asya ve Afrika'daki de 300 maçta şike varmış. Hile. Yani Türkiye 79 vakayla birinci sırada yer almış. 425 oyuncu ve hakemin adları karışmış. 50 kişi gözaltında, 80 kişi hakkında yakalama kararı emri. Avrupol Başkanı Wainwright Avrupa futbolu için kara bir gün demiş. Bu Türkiye'deki şikeli maçlar olarak bahsedilen maçlar bizim de geçtiğimiz yıllarda mevzu bahis ettiğimiz maçlar mı acaba? Yoksa yeni maçlar mı? Yok herhalde, yeni olamaz. Yeni değildir. Yani, hani olmayan şike vardı ya. Olmayan şike, evet. Olmayan şike olayları. Gerçi birçok kişi yargılandı ve yargılanmaya da devam ediyor. Kısmen de içeride yattılar. En çok adı geçenlerden biri, hatta en çok adı geçen Aziz Yıldırım'dı, Fenerbahçe başkanı. Şimdi aynı yer, kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. İşte Türkiye dünya birincisi olmuş. Avrupa birincisi, dünya birincisi mi yoksa? Dünya futbolunda bahis depremi diyor. İşte dünyada daha büyük bir şike skandalı varsa sen de bastır vur, ben de göreyim işte restini. Evet, Habertürk gazetesinde 79 şüpheli maçta Türkiye Avrupa birincisi diye yazmış. Ben dünya birincilerinizi oynadığımızı bilmiyordum. Ama dünya birincisi isek bundan yani, da... Yani bu pek gurur verici bir şey, evet, değil yalnız. Yani hayır, tabii Asya ve Afrika kıtaları da var işin içinde. 14 Avrupa ülkesinde oynanan müsabaka var ama Asya'da ve Afrika'da da 300 maçta şike. Dolayısıyla Türkiye tabii ki dünya birincisi oluyor bu şartlar altında. 80 kişi hakkında da yakalama emri var ve bu daha bilinmiyor. Şimdi çok büyüyecek tabii bu iş. Ve bahislerde ne kadar para döndüğünü de açıklamış bir kutuyla. Fena değil. 3 milyar dolar. Yılda mı? Günde. Vay canına. İstersen saate, dakikaya ve saniyeye de bölersin ama vaktimiz yok. Bu hesabı yapacak vaktimiz yok. Günde 3 milyar dolar dönüyormuş. 30 ülkeyi kapsayan 18 aylık bir soruşturmanın sonunda, işte tamam, senin de biraz önceki sorunun cevabını da bu oluşturuyor. Gelmiş çatmış Avrupa'nın önde gelen liglerinin yanı sıra Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında şike var. Yani şike olmayan herhangi bir maç yok desek başımız ağrımaz. İşte Dünya Kupası'nı söylemeyecektiniz bu haberde. Benim ilgiyle takip ettiğim tek kupa maçları Dünya Kupası'ndaydı. Dünya Kupası'na dahi bu şike bulaştıysa eğer, oturup hangi futbolu izleyebileceğiz, hangi maçı takip çok edebileceğiz? Çok basit. Sen şey devam et. Orada sıfır şike olduğunun garantisini veririm sana. Açık radyo koridorlarındaki oynanan masa maçlarında. Gazoz Ligi'nde de belki aynı şeyi söyleyebiliriz. Hiçbir şikemiz yok. Devam eden Açık Radyo'nun dahil olduğu Gazoz Ligi'nde de aynı şekilde şike iddiaları henüz ortaya çıkmadı. Bakalım. Evet, tarihin en büyük şike skandalı açıklanmış. Daha bu çok büyüyecektir. Günde 3 milyar dolar dönüyormuş demek. Evet. Vay canına. Büyük bir para. Şimdi bu böyle. Onun üzerine bir ikinci büyük haberimizi de şeyi söyleyelim. Erdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çek Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Başbakanı Petr Nečak'la düzenlediği ortak basın toplantısında adama sorarlar demiş. Türkiye'nin bu kadar oyalanmasının affedilir, dayanılır bir şey olmadığını söylemiş. Bizi henüz Avrupa Birliği'ne almadınız ama Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde 5 milyon Türk yaşıyor. Siz bizi resmen almadınız ama Türkiye zaten buraya halkıyla girmiş vaziyette. Oyalamayın, gelin bu işi bitirelim demiş. Evet, hadi bitirelim bu işi çağrısından sonra da sabrımız bir yere kadar diyerek de resti çekmiş olduğundan bahsediliyor. Evet, şimdi tabii bu 59 yıldır Avrupa Birliği kapısındayız, yapmadığımız ne var, adama sorarlar diye sert çıkmış. Ama Taraf Gazetesi'nde de yani saymakla bitiremedik başlığıyla verilmiş bir sürmanşet haberi bu. Ama bütün gazetelerde de manşet ve sürmanşet olarak var. Yani adama sorarlar vatanda, millette mesela oyalamayın bu işi bitirelim diyor. Habertürk'te de terörist serbest geziyor filan diye verilmiş. Sabah da aynen Milliyet gazetesini takip ederek oyalamayın bu işi bitirelim diyor. Evet, bu şekilde verilmiş. Şimdi fakat liste, eksikler listesinin epey uzun olduğu, hatta kabarık olduğu da söyleniyor. Türkiye, Avrupa Türkiye'ye çifte standart uyguluyor ama özellikle temel özgürlükler, hak ve özgürlükler konusunda Türkiye Avrupa standartlarının epey gerisinde deniyor. Evet, bunların arasında Türk Ceza Kanunu, terörle mücadele kanunu, Sayıştay, ihale, işçi güvenliği kanunları, askeri yargı, seçim barajının sorunlu olduğundan bahsediliyor. Ve yargıda ve ifade özgürlüğünde de bir takım sıkıntıların var olduğundan bahsediliyor Taraf Gazetesi'nde. Evet, özellikle de böyle hesap verebilirlik, verilebilirlik ve Sayıştay gibi denetleme kurumlarının, askeri silah alımlarının, bütçelerinin pek çok hesap verilemez durumunun Avrupa standartlarının çok gerisinde olduğu ve bu konuda reformların yapılamadığı da söylüyor. Askeri yargının mesela çift başlı yargı hala kalkmadı. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında değişikliğe rağmen kurul varlığını sürdürüyor. Seçim barajının çok yüksek olduğu, temsilde adalet sağlanamadığı, mali sistemin şeffaflıktan çok uzak olduğu, hatta Şerif Sayın'ın geçenlerde etraflı bir makalesinde kaleme aldığı gibi Sayıştay'ı bir müzelik malzeme olarak muhafaza edelim, iptal edelim, lüzum kalmadı şeklinde de ironik bir dille kaleme aldığı yazıda da söylendiği gibi işe yaramayan bir durum var. Çevre müktesebatının Avrupa Birliği ile uyumlu hale gelmediği aşikar. Kadına yönelik aile içi şiddet konusu var. Yolsuzluk davaları ile ilgili mekanizma, izleme mekanizması oluşturulmamış. Böyle giden çok uzun bir liste var. Buna da son olarak mesela şeyi de eklemek mümkün. Çok taze bir haberi. Devrimci Karargah davasında yargı organının çalışmasında bugünün bir haberini ekleyerek bu konuyu biraz toparlayabiliriz. Belki buraya girmeden hemen önce Kılıçdaroğlu'nun da bir demecine değinmek lazım. Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylemiş. Avrupa Birliği bizi oyalıyor, bundan rahatsızız demiş. Ve Sosyalist Enternasyonel'in Portekiz'deki kongresindeki toplantıda konuşmuş. Ve AB bizi oyalıyor, başka ülkelere koymadığı koşulları bizim için koymaya başladı. Bunlar bizi rahatsız ediyor ve doğru bulmuyoruz demiş. Evet, haklı olduğu taraflar var ve başbakanla da muhalefet liderinin, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun mutabakat halinde olduğu çok ender konulardan biri. Biri de milliyetçilik konusu olabilir. Ama ırkçılık konusunda da enternasyonel bir şikayet olduğundan da haber var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şikayet edecek olan BDP, Lizbon'da henüz Sosyalist Enternasyonel toplantısı devam ederken Cumhuriyet Halk Partili Güler'in ırkçılık tartışması yaratan sözleri şikayet konusu olmuş. Fakat Asıl önemli olan tabii başbakanla ana muhalefet partisi liderinin mutabakat olduğu, tam bir mutabakat halinde oldukları bu konuda saymakla bitirilemeyecek kadar çok eksik ve özellikle yargının çalışması konusunda, yani ülkede temel adaleti sağlamadan Avrupa standartlarıyla biraz zor. Daha yeni Pınar Selek davası yani kapı gibi önümüzde dururken, akıl almaz 3 beraatin üstüne verilen bir müebbet kararından bahsedilirken, şimdi de yenisi var. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı Sadrettin Sarıkaya, devrimci karargah davasında Hanefi Avcı'ya 49,5, Aylin Duruoğlu'na da 15 yıl istemiş. Bir, yani örgüte bilerek isteyerek yardım, hukuka aykırı veri temini gibi suçlamalardan 49,5 yıl, eski polis şefi Hanefi Avcı'ya, Duruoğlu'na da üyelikten, bu örgüte üyelikten 15 yıla kadar hapis istemiş. Fakat bu hakikaten Yıldıray Uğur'un da bugün yazdığı gibi çok garip bir şey. Yani Hanefi Avcı'nın devrimci karargah örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiğine Türkiye'de savcı dahil inananların sayısı Şangay Beşlisi'ne üye olan ülke sayısından fazla değildir herhalde diyor. Evet. Ama ne gerek var? Hazır elde maymuncuk gibi terörle mücadele yasası var diyor ve 4. yargı paketinde nihayet değişmesi beklenen 7. maddenin 2. fıkrası var. Yani yeter ki birini terörist yapmayı gönülden iste, kitabına uygun bir terörist bul, onu ikinci, olmadı üçüncü, en çok dördüncü aracıdan sonra Snyder'le ilişkide göstermek bile mümkün demiş. Ömrü bu işlerle geçmiş emniyetçi Hanefi Avcı'yı bırakın devrimci karargahı, herhalde Kolombiyalı FARC gerillalarına yardım ve yataklığa bile sokmak mümkün. Yani mesela esas suçları yargı görevini yapanı etkilemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, terörle mücadelede görev yapan kişileri terör örgütlerine hedef göstermek, vahim nitelikte silah bulundurmak. Yani benim gibi pasifizmin sınırlarında dolaşan biri için bir meyve bıçağı bile vahimken, vahim nitelikte silahtan kastın ne olduğunu bilmiyorum. Eski bir emniyetçinin çekmecesinden silah çıkmış olması, makyüzün çekmecesinden ruj çıkmasından daha şok edici olmasa gerek demiş. Evet. Gerçekten de ve Ergenekon savcılarının ve polislerinin cemaatte olduğunu söyleyen bir kitap yazmak. Suç da bu diyor. O kitaba inanmayabilirsiniz. Ekipler arası bir hesaplaşma olarak şüpheyle bakabilirsiniz ama herhalde bu kitabın bir örgüt silah filan olduğunu söyleyemezsiniz demiş. Yani böyle problemler de var. Evet, evet. Burada turumuzu bir az sonra devam ettirmek üzere burada şimdilik keselim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30-5 geçiyor ve devam ediyoruz. Bir ufak dünya ve Türkiye turu da yapmaya çalışıyoruz. Yunanistan'la başlayalım bu sefer de, Türkiye dışındaki. Evet, Der Spiegel'in haberine göre, dün yayınladığı bir habere göre Yunanistan'daki faşist parti Altın Şafak işi daha da büyütmüş ve Almanya'daki neonazilerle işbirliğine gidecek protokoller imzalamaya başlamışlar. Bunlarla alakalı bazı haberler geliyordu Yunanistan'dan. Ve aynı zamanda gene Altın Şafak'ın hırgürüyle alakalı parlamentede çıkardığı kavgalarla alakalı da bazı detaylar var. İlk önce karşı taraftaki milletvekillerine küfürlü ve saldırgan hareketlerle saldırdıktan sonra Altın Şafak milletvekili Vasilis Kapernos, doğru telaffuz ettiysem eğer, evet, Vasilis Kapernos sinirli bir şekilde elini kürsüye vurunca parmağını kırmış. Yani o hiddetle bir politika sürdürülüyor şu anda. Evet, Yunan ve Alman faşistleri beklendiği gibi iletişime geçmiş. Bunu zaten sizin öneyle de zaman zaman konuşma fırsatı da buluyorduk. Faşizmin, yani bütün dünyada da bir Weimarizasyon sürecinden bahsediliyor. Amerika'da başta olmak üzere Weimar Cumhuriyeti gibi, yani çeşitli büyük sermaye gruplarının arkasında bulunduğu güçler sonunda polis devletlerini kurdular ve dünyayı kana ve ateşe boğdular. Ve tehditlere de başlamışlar. Örneğin Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Sturnaras'ın bürosuna içinde mermi bulunan bir zarf gönderilmiş ve üzerinde de Girit Devrimi yazılı olduğu belirtilmiş bu zarf. Tipik mafyozi tipi şeyler bunlar. Nazilerin zaten mafyayla ilişkileri her zaman çok derin, haydut ilişkileri. Ayrıca polisin bir banka soygununda da yakalanan 4 kişiye işkence yaptığı iddiaları da skandal yaratmış ve artık gelişen teknolojik olanaklardan yararlanan polis aynı zamanda dövüp orasını burasını dağıttığı kişilerin yüzlerini sonradan düzeltmiş Facebook ama şey üzerinden. Photoshop. Fakat yakalandığı sırada bu insanların da suratındaki darp izleri de belli oluyordu. Bu da bir infial yaratmış Yunanistan'da. Yunanistan'da işsizlik rekoru kırılmış. Evet, Ekim ayı verilerine göre %26.8 ile Avrupa'nın en yüksek işsizlik oranına sahip olmuş. Fakat bu rekor Yunanistan İspanya tarafından da kısa ömürlü olacaktı. Hemen İspanya kırmış galiba. Evet, İspanya tarafından da kırılmış. İspanya'da Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 4.980.778'e ulaşmış. Bir diğer rekordan da bahsetmiştik geçen hafta İspanya'da gelen. En yüksek genç işsiz oranı gene Yunanistan'daydı. %54 oranında İspanya'daki gençlerin işsiz olduğu belirtiliyordu. Evet, oradan da kısaca Amerika'ya da ufak bir sıçrayıp dönebilirsek. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün vermiştik zaten. Bütün medyanın sözünü ettiği işsizlik düşüyor ve ekonomi düzeliyor. İşte raporlarının palavra olduğu ortaya çıkmıştı. Zaten 30 milyon kişi de çalışan yoksullar diye adlandırılan 30 milyon kişi ki Türkiye nüfusunun da neredeyse 1/3'ünden fazlası yani. Hatta yarısına yakını tamamen şeymiş, ücretli kölelik halinde çalıştırılıyor ve çok düşük bir asgari ücretle, inanılmaz miktarlarda düşük asgari ücretlerle tamamen bağlanmış durumdalar. Amerika'nın da durumu fevkalade kaygı verici görülüyor bu açıdan deniyor. Ve bir çöküşe doğru gidiyor bütünlüğüyle. Yani şirketler devletinin bütün kurumları aslında çökertmeye ve bir polis devletine doğru gittiğine dair de haberler geliyor. Bunları abartmalı bulabilirsiniz ama mesela Obama yönetiminin son kararını da hemen söyleyeyim. New York Times'dan bir haber bu. Siber ataklar, internet üzerinden saldırıları önleyici saldırı kararı almış Amerika. Yani şüpheleniyorsa kendisine karşı bir siber saldırı gerçekleştirildiğinden, evet, kendisi önceden saldıracakmış. Yeni bir şey, siber komutanlık kurulmuş Pentagon bünyesinde. Siber soğuk savaş gibi bir durum yaşanıyor galiba. Peki karşı taraftaki düşman kim? Bilinmiyor. Ama bilinen, şimdiye kadar bilinen tek siber saldırısı Obama yönetiminin Olympic Games adını taşıyor. İran'ın, yani adı Olimpiyat Oyunları'ydı ve İran'ın nükleer tesislerindeki bilgisayar sistemlerini sabote etti ve ayrıca da bir Stuxnet diye bilinen bir dünya çapındaki bir virüsü de açığa çıkarttı. Bu konuları, işkenceleri açığa çıkaran CIA ajanını da hapse açıkladığı için, gazeteye bildirdiği için de hapse attılar. 2 sene şimdi içeride yatacak. Böyle bir şey Amerika'da. Bir de intihar oranları, savaşanların ya da emekli askerlerin intihar oranlarında %20'lik bir artış olmuş. Zaten 18 dakikada bir kişi intihar ediyordu. Şimdi her gün artık 22 savaş gazisi deniyor ya onlara, 22'si intihar ediyormuş. Her gün 26 kişi. Her gün 22 kişi intihar ediyor. 22 kişi pardon. Sadece intihar ediyor. Şeyler gazi denen kısımlar arasında, kesimde yani. Bir şekilde savaşmış olanlar arasında. Evet, isterseniz savaşlarla devam edelim. Suriye'ye geçelim. Suriye'de Esad'a bağlı askerler... Yalnız İspanya'da da geçen Ocak ayında kayıtlı işsiz sadece 5 milyona ulaşarak büyük bir rekor kırmış. Yani 4.980.778 tam rakam vermek gerekirse. Evet. Muazzam bir rakam bu. Evet, Suriye siber savaştan top mermisiyle yapılan savaşa geçelim. Esad'a bağlı askerler Suriye'de Halep kentinde içeride isyancılar var diyerek 5 katlı binayı top ateşine tutmuşlar ve binada bulunan 10 çocuk hayatını kaybetmiş. Aslında 16 kişi hayatını kaybetmiş. Bu doğru bilgi vermek gerekirse bu 16 kişiden 10'u çocukmuş. Ve oldukça fazla yaralı olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda UNICEF'in de bir açıklaması var. UNICEF'te Suriye'de sadece Humus'ta 210 bin çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve çocukların çoğunda stres bozukluğu belirtileri görüldüğünden bahsetmiş. Evet, 210 bin çocuğun yardıma muhtaç olması, bu da Biyanet'in haberi. Ama aynı zamanda da hakikaten bir ayda 5 bin kişi öldü diye bir CNN Türk haberi değil mi bu da? Evet, Metin Güneş CNN Türk'ten yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü belirtiyor. İnsan Hakları Gözlem Evi'nin açıkladığı rakamlara göre sadece bu geçen ay, yani bu senenin 5 yani, bin kişi yani. 210 bin çocuktan bahsediliyor ve bu çocukların çoğunda stres bozukluğu yaşandığından bahsediliyor ki bu hani bildiğimiz manadaki travma sonrası stres bozukluğu değil, şu anda tam olarak travmanın içerisinde oluyor. Travmanın stres bozukluğu. İçinde sonrası yok yani. Bir yardım açığı olduğundan bahsediliyor. Bu Humus kentinde yardım çalışmalarını sürdürüyormuş UNICEF. Yardımlar battaniye, yorgan, aile hijyen kiti, çocuk elbiseleri dağıtımı ve iyileştirici eğitimlerden oluşuyormuş. Ve çağrıda da bulunuyormuş UNICEF yardım çağrısında. 2013 yılının ilk 6 ayı için 68.5 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğundan söz ediliyormuş. Şu ana kadar temin edilen yardım sadece 8 milyon doların biraz üzerindeymiş. Evet, tabii. Evet, bu hakikaten insanı bayağı hüzne, yeise gark edecek kadar vahim haberler geliyor Suriye'den özellikle. Ama bir diğer taraftan da müzakere süreci de bir şekilde başlamış. Suriye muhalefeti ve devrimci güçler ulusal koalisyonu sözcüleri sözcüsü Bunni Esad'ın görevi terk etmesi karşılığında vereceğimiz tek taviz yargılanmamasıdır demiş. Evet, devam edelim hemen. Fransa'da isyancıların kamplarını vurdu diye bir haber var. Akşam gazetesinin haberi. Laurent Fabius, Dışişleri Bakanı, Fransız radyosuna bir açıklama yapmış. İsyancı kamplarının Kidal bölgesinde Cezayir sınırındaki hava saldırılarıyla vurulduğunu söylemiş. Malzeme ve teçhizat desteğini kesmek, depo ve üsleri vurduk. Yeni destek ve malzeme olmadan uzun süre dayanamaz demiş Laurent Fabius, ama bu hiç de inandırıcı gelmiyor insana. Bakıp göreceğiz, bekleyip göreceğiz daha doğrusu, ama Wallerstein'in daha doğrusu şeylerini de okumuştuk, analizini, Fransa'nın içinden çıkılmaz bir bataklığa kendisini sokmuş olduğunu. Evet, yeterince savaştan bahsettik, biraz da yaşamdan bahsedelim. Fransız Ulusal Meclisi herkes için evlilik tasarısının ilk maddesini 97'ye karşı 249 oyla kabul ederek eşcinsellerin evlenme hakkını tanımış. Yine Fransa'dan bir haber bu. İnsanlar sokaklara dökülmüşlerdi. Hem karşıtı hem destekçisi olarak bu hakkın. Sosyalist vekiller, çevreciler, radikal sol ve sol cephe evliliğin yeniden tanımlanmasından yana oy kullanmışlar. Ama merkez sağ ve ana muhalefet partisi UMP vekilleri tasarının ilk maddesinin aleyhinde oy kullanarak bir propaganda da gerçekleştirmişlerdi bu tasarının hemen öncesinde. Ama şu anda belediye başkanlarının eşcinsellerin evlenmesini reddetme hakkı olması yönünde sağ kanadın sunduğu değişiklik önergesi de reddedilmiş durumda. Ve yasayla birlikte tüm Fransız belediye başkanları eşcinsel çiftlere nikah kıymakta yükümlü olacakmış. Evet, bu önemli bir haber, gerçekten pozitif haberlerden, ender rastladığımız pozitif haberlerden biri. Çok ilginç bir başka haber de var. Gazprom'la ilgili, dünyanın devi, Yeşil Gazete'den de bunu da verelim. Sayısız ikili anlaşma yapıyor. Zaten Rusya'nın büyük tek uzmanlık alanı aslında doğal gaz ve benzeri fosil yakıt ihracıyla geçiniyor. Yani Rusya'da başka doğru düz bir ekonomik faaliyetten bahsedilmiyor. Ve en büyük devi de, bunların başında da Gazprom var. Fakat hiçbir detay vermiyordu. Şimdi İzvestiya gazetesi birdenbire ortaya çıkartmış ki Gazprom'un 21 Avrupa ülkesiyle ilgili doğalgaz anlaşma fiyatları ve miktarları ortaya çıkınca ortalık karışmış biraz. Türkiye 2013'te %18 daha az doğalgaz planlıyormuş. Geçen yıl 1000 metreküp için 406 dolar ödüyormuş. Geçen yıla göre %8 daha ucuza doğal gaz alacakmış ama pahalılık açısından 8. sırada. Her ülkeye farklı bir ama ücret uyguluyor. Denklem basit. Ne kadar Gazprom'a bağımlıysan o kadar fazla para ödüyorsun. Örneğin Makedonya ve Bosna Hersek. Mesafeyle ilgisi yok. Mesafeyle bunun alakası yok. Bu psikolojik bir olay. Evet, yani. İngiltere hatta en ucuzunu ödüyor. En ucuz gazı alıyor. Ama Makedonya ve Bosna Hersek tüm doğal gazını bu Gazprom adlı şirketten aldığı için en pahalı ücreti de bu iki ülke ödüyor. Yani ne kadar fazla Gazprom'a bağımlıysanız o kadar fazla para ödüyorsunuz. Evet, bu durumu düzeltmek üzere de inceleme başlatılmış zaten. Gazprom'un bu fiyatlarıyla alakalı mı? Hayır, bu haberi yayınlayan İzvestiya'nın bu haberi niye yayınladığı konusunda Başbakan Dmitri Medvedev'in basın sözcüsü de üst düzey memurların gizli yazışmaları sızdırıldı, rahatsızlığını belirtmiş ve olayı araştıracağız demiş. Bu gibi sızdırmalara, halkın lehine olabilecek, insanların lehine olabilecek haberlerin yayınlanmasına kızıyorlar biliyorsun. Yani devlet kurumu galiba bu Gazprom. Devlet kurumu ve özel teşebbüs, hatta birlikte çalışıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Fakat yani bu yapılan ikili anlaşmalarda neden açıklanmadığı da ayrı bir soru işareti. Yani İzvestiya gazetesi de aynı şeyi kendi tavrını şöyle savunmuş zaten. Bakanlıkların ve kurumların üretim süreci sır sayılamaz. Tabii ki basarız demiş. Ama eğer bu bilgi bir devlet sırrı sayılmıyorsa demiş, biraz da ironi kullanmışlar diyoruz ama bunu devlet sırrı sayan bir kanunun geçmesi an meselesidir. Ve ondan sonra da İzvestiya ve diğer gazete ve diğer medya biraz zor yayınlayabilir böyle bir şey diye de konuşabiliriz. Bu ama önemli bir hizmet yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir önemli pozitif haber de Julian Assange'e John Lennon Cesaret Ödülü verilmesi haberiydi. O da şey yapılmış. Bu sıralarda Yoko Ono Lennon ve oğlu Sean Lennon'ın da başını çektiği büyük bir hareket de var. O da New York eyaletinde fracking denen hidrolik kırma yoluyla kaya gazı çıkartılmasına karşı çıkan muazzam sayıda sanatçıyı, yazarı, çizeri, müzisyeni içine alan, oyuncuyu içine alan büyük bir hareket başlattılar. Ve başka eyalet vali Cuomo'ya karşı, Mario Cuomo'ya da açıkça New York'u koruyun bu korkunç faciadan diyorlar. Her ikisi de iyi gelişiyor. Yani çok tanınmış oyuncuların filan yer aldığı büyük bir kampanya başlattıklarını da söyleyeyim. Gene Yoko Ono ve... Evet, Yoko Ono'nun konuşmasından ufak bir parça aktarabiliriz belki. Burada yeşilgazete.org sitesinden Ramazan Kaya'nın haberi. Sizin belirttiğiniz bilgileri Ramazan Kaya da belirtmiş ve Yoko Ono'nun konuşmasından bir parçaya değer vermiş. Yoko Ono şöyle demiş, Aaron Swartz ve Julian Assange hakkında. Onların cesaret ve zekaları evrensel insan uygarlığının gerçek doğasını açığa çıkarıyor demiş. Biz bu reformu nasıl yapabiliriz, onu nasıl yükseltebiliriz ve bunu mevcut mütevazi köklerin ötesine taşımayı nasıl başarırız ifadesini kullanmış ve cesaretleri, savaş suçlarını, ağır insan hakları ihlallerini ve toplumumuzun adil olmayan yolsuzluklarını belgeliyor demiş bu iki kişi hakkında. Evet, bu her iki haberde önemli. Gerek fracking denen olaya karşı büyük bir, çok büyük yani 50'den fazla çoğunu tanıdığımız oyuncunun, yazarın, çizerin yer aldı. Daha sonra ayrıntılı listeyi de belki tekrar konuşma fırsatımız olur. Bugünkü tura sığamaz, imkanı yok ama çok ciddi bir şekilde bir halk hareketi, baskı oluşturacak bu fracking'in bütün New York'u da Amerika'yı da duman edecek bir olay olarak karşımıza çıktı. Musluklarımızdan akan su bize kalsın diye çok büyük bir şey var. Susan Sarandon'un filan da aralarında bulundu. Çok tanıdık insan var. Musluktan akan sudan bize kalsın demelerinden kasıt musluktan akan suyun yandığı. Yani zehirden artık de artık zehirleniyor, öte yandığından bahsediliyor. Ve bu arada iyi haberi de vereyim. İngiliz ordusunda İHA dönemi başlamış. Hürriyet Planet'ten de okuyabiliriz online'dan. Ama farklı bir İHA'dan bahsediyorsunuz. Yani Türkiye'nin o dev İHA projelerinden ziyade İngiltere'de farklı bir yapılandırmaya doğru gidiyor. Evet, sadece 10 santimetre uzunluğunda ve sadece 16 gram ağırlığı var. İnsansız hava aracı. Afganistan'da cephe görevlerinde kullanmaya başlamış. Resimde de görüyoruz, böyle elinde küçücük sinek gibi bir şey var. Biraz büyükçe bir sinek. Bir de onun silah taktığınızı düşünsenize. Cebinizden çıkarıp etrafı istediğiniz yeri bombalayabilecek güce sahip ama bireyler ortaya çıkarıyorsunuz. Ama sadece gözlem yapacakmış. Peki ne, bu yardım da dağıtabilirdi çocuklara filan mesela. Onda da kullanılabilirdi ama. Tabii iyi tarafı da olabilirdi. Fakat yani ama bu tip teknolojik amaç gelişmeler. Ama insan öldürmek içinmiş. İnsan öldürmek için. Ben de ona baktım. Aslında Norveç firması Prox Dynamics diye bir Norveç firması üretmiş. Mini İHA'lar. Adı da güzel. Her şey güzel. 20 milyon sterlin mukabilinde bu elimde tutmuş olduğunuz abilerim, ablalarım. Elimde gördüğünüz bu aleti size 20 milyona bırakırız. 55 milyona. Yani 20 milyon sterlin. Ve Taliban'ı izliyorlarmış. Çok yararlı. Adı da Black Hornet. Siyah. Kara kulya. Külah. Yok. Hornet şey. Eşek arısı. Eşek arısı. Kara eşek arısı. Kara eşek arısı. Türkçesi pek uygun olmuyor galiba. Black Hornet. Kara eşek arısı. Yok. Güzel. Böyle direnişçilerin ateş açtığı noktaları siperden çıkmadan tespit edebilmemiz ve saldırıya açık bölgeleri saptayabilmemiz açısından çok yararlı yani demişler. Bilim kurgu filmi değil de bu nedir sizce? Yani bundan bir 5 ya da 10 sene evvel böyle bir sahneyle karşılaştığınızı düşünüyorum bir filmde. Ne zannederdiniz? Bilim kurgu filmi mi yoksa böyle gerçekten en güzel tarafı, belgesel mi? En güzel tarafı küçük olması. Beni o şey yapıyor. Gömleğinizi cebine atabilirsiniz. İstediğiniz yere gidip istediğiniz yere gözleyebilirsiniz. Şey evet, o. Evet. Koridorlarda uçuşturuyoruz onları. Dzz. Evet, şimdi şeye başlayabiliriz artık. Ekoloji hareketleri gündeminde bugün çevre hareketleri avukatlarından Safiye Yüksel'le konuşacağız. Konumuz da Yalova'daki Aksa yangını. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Safiye Hanım. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün medyada bir an belirip sonra da silinip giden Aksa akrilik Elyas fabrikasındaki yangının hukuki çevre ve hukuki sorunları açısından el alacağız, birazcık özetleyeceğiz herhalde, değil mi? Buyurun. Evet. 27 Ocak Pazar günü Yalova'da Aksa fabrikasında Elyas ürün deposunda yangın çıktı. Ulusal basında da ilk günler yer aldı. Sonrasında tabii bir devamı gelmedi. Bu yangın devlet karayolunun, İzmit-Yalova karayolunun hemen yanında olan bölümde çıktı. Çok geniş bir alandan görüldü. Görülmemesi imkansız hale gelince basın tarafından da gündemde yer bulabildi kendisini. Burada tabii ki o gün 17 Ağustos depreminde o fabrikada yaşananları bilen insanlar olarak ciddi bir endişe, panik yaşadık. Yangının olduğu tesiste akrilik elyaf, karbon elyaf üretimi yapılıyor. Ve bir de kömür yakıtlı termik santral de var içinde. O yangının akrilik depolarına veya termik santrale sıçraması halinde, yani ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir durum yaşanabilirdi. Pardon, bir şey soracağım. Kömür yakıtlı termik santral bu şeyin fabrika, bu dünyanın en büyük fabrikalarından biri olduğu belirtilen kendi alanında, evet. Bu fabrika tesislerin içinde bir de termik, evet, santral var, öyle mi? Bunu, evet, bilmiyorum. Evet. Akrilatil depoları da var ki o çok çok büyük bir tehlike. Hani biz şeyi de sormuştuk, bu kömür yakıtlı termik santralin akrilatil depolarının uzaklığını bilgi edinme yoluyla sorduğumuzda bize Yalova Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün cevabı, bu akrilatil depolarının kömür santrallerine olan mesafeleri mevcut dosyalarımızda bulunmamaktadır diye bir cevap verildi. Yani sanki bu kadar çok tehlikeli, başlı başına risk taşıyan tesisler bir arada değilmiş gibi değerlendirme yapılıyor. Bunlar ne ÇED süreçlerinde dikkate alınıyor, ne verilen izinlerde dikkate alınıyor. Ama orada bir somut gerçeklik var. Çok fazla yangın riski taşıyan ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek tesislerin hepsi bu fabrikanın içinde. Biz o yüzden o gün ciddi bir endişe duyduk. Burada tabii fabrika yönetimi olayı küçük göstermeye, önemsizleştirmeye çalışan açıklamalarda bulundu. Ve orada konuyu bilen çevreci arkadaşlardan bunun basit bir yangın olmadığı, elyafın yanmasıyla zehirli gazlar da meydana gelebileceği, hidrojen siyanür telaffuz edildi en fazla. Bunun çok tehlikeli bir siyanür bileşiği olduğu, bununla ilgili ölçümler yapılıp yapılmadığı gibi sorular ortaya atıldı. Şeffaflık istendi, yangınla ilgili doğru bilgilendirme istendi. Bu taleplere rağmen sadece dediler ki işte akredite çevre laboratuvarları tarafından da ölçüm yapıldı burada. Emisyon değerlerinin altında çıktı gibi bir genel açıklamayla geçiştirdiler. Evet, yani fabrikanın, Aksa'nın kendi basınla ilgili açıklamasında da bağımsız bir heyete ya da bir uzman, bir kişiye yaptırılan incelemede herhangi bir ölçümlerin normal sınırların üstüne çıkmadığı, altında kaldığı da diye de bir açıklama gelmişti. Evet. Evet, dün yerel basında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması vardı. Bu akredite çevre laboratuvarından sonuçların nasıl oluyor onu anlamıyorum. Peyderpey geliyormuş. Kapsamlı bir yangın raporu bu hafta içinde açıklanır gibi. Böyle yani bir şey ölçülmüşse o gün o ölçülen değerler bellidir. Evet. Ve hiçbir uyarı yapılmadı burada çevrede yaşayan insanlara. Gören görmeyen, hasta olan olmayan, böyle bir yangın durumu var. Yani bu, ve şöyle başarılı bir müdahale yapıldı diyorlar. Hiçbir olağanüstü şart yoktu. Yangın fabrikanın çok küçük bir kısmına çıktı. Ve rüzgar yönü fabrikanın içinde yayılmasını önleyecek taraftan esiyor. Denizden karaya doğru esiyor. Karayoluna doğru esiyor. Taşköprü tarafına doğru esiyor. Dolayısıyla sürdürülmesi için ve 3 ilden yardım alıyorlar. Bursa, İzmit, Yalova itfaiyeleri, ilçe itfaiyeleri hepsi yardıma koşuyor. Ve bu şartlarda yol açık, yol kapanmadı, ana yolu kapatmadılar. Zaman zaman çok yoğun duman oldu, duraksamalar olsa da uzun süre kapatılmadı. Bu kadar yangında ilgili yardım almasına rağmen kimilerine göre 6 saat, kimilerine göre 9 saatte kontrol altına alınabildi ve soğutma çalışmaları 2 gün sürdü. Şimdi biz tabii ki endişeliyiz. Bu kadar yüksek risk taşıyan bir fabrikada, küçük bir yerde bu kadar yangın söndürülemiyorsa, bir deprem anında ve olağanüstü hava şartları altında burada neler yaşanabilir? Burada bir de çevreye zarar olmadığı gibi bir absürt açıklama yaptılar. Yani yangının çevreye zararın olmaması mümkün değil. Burada açıkça yangına sebebiyet verilmiştir. Genel güvenlik tehlikeye sokulmuştur. Çevre kirletilmiştir. Ve kamu görevlilerinin tesiste yeterli denetim yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Ve bunlar suçtur. Bu suç duyurusunda bulunuluyor mu? Son olarak çok kısa süreli bir programımız maalesef ama bunu da söyleyerek kapatabilir miyiz? Savcılığın soruşturma yapması gerekiyor. Ve bununla ilgili de çevrede yaşayan insanlar olarak bu suç duyurusu da hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü sessiz kalırsa biliyoruz ki yani sert tepki gösterilmezse sonrasında daha vahim, daha ölümcül sonuçlarla karşılaşabileceğiz. Çünkü bu kadar fazla riski yönetemezsiniz. Öyle bir şey yok, risk yönetimi diyorlar da ya, o kadar olmayacak tesisler yan yana ki burada. Yani buna artık dur demek, yani çok basit şey bile yok. İçinde bakın ürün depoladıkları yerde otomatik yangın söndürme sistemi bile yok. Evet. Yani bazı yerlerde var diyorlar. En basit tedbirleri dahi almadıkları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili suç duyurusu hazırlıklarını da yapıyoruz. Evet, bunun takibini de önemli yapacağız tabii. Sizden de haber takibini alırız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba Ahmet. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Can. Günaydın demedim çünkü evet. Bir önceden kayıt yapmış oluyoruz. Bir gün önceden bunu da. Evet maalesef ben estağfurullah. Beni dinlerken yolda olacağım. Evet, bugünün yani bugünkü programın konusu olarak da bütün Türkiye'de de epey konuşulan terör. Hem bu büyük Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yapılan saldırıdaki terör hem de devlet terörü üzerinde hayatımızı adam akıllı kıskacına almakta olan bu terör hadisesi üzerinde biraz konuşalım diye konuşmuştuk. Evet, bir kere siyasi mücadelenin her ne sebeple olursa olsun aktif şiddet kullanımına, pasif şiddet kullanımı nedir derseniz onu izah edeceğim ama aktif şiddet kullanımı yöntemlerini benimsemesini bütün solun demokrasi mücadelesine inananların, insan hakları mücadelesine inananların, sosyalistlerin lanetlemesi gerekir ve bundan bütünüyle kendilerini sıyırmaları, tefrit etmeleri, ayırmaları bence elzemdir. Çünkü yakın tarihimiz, uzun tarihimiz, dünya tarihi gösterdi ki bu tür şiddet eylemleri hiçbir zaman solun eşitlik, özgürlük, insanlara saygı, mücadelesine hizmet etmiyor ve büyük ölçüde devlet örgütlerinin, büyük ölçüde gizli amaçlı örgütlerin manipülasyonlarının aleti oluyorlar. Dolayısıyla hakikaten yıllardan beri konuştuğumuz ve önümüzdeki dönemde de maalesef devam edecek olan, bu devam etmeyeceğini ümit ettiğimiz ama devam etme ihtimalini de göz ardı edemeyeceğimiz bu tür dört dörtlük terör eylemleri kim tarafından yapılırsa yapılsın, manipüle edilirsin veya edilmesin, solun şiddetle eleştireceği, kendisinin bütünüyle dışında olan menfur eylemler olarak tanımlayacağı eylemlerdir. Üstelik bu son eylemi kendisini sol olarak tanımlayan, sosyalist devrimci olarak tanımlayan ama terör eylemlerini bütünüyle benimsemiş bir örgütün sahiplenmesi çok daha düşündürücü elbette. Evet, belki senin söylediğine bir ufak ilave daha yapabilirsem eğer, yani devletin, devlet dediğimiz yani merkezdeki güç merkezlerinin manipüle etmesinin yanı sıra bir de devlet terörünü de artırıcı bir yönü de olduğu da söylenebilir. Kesinlikle. Herhalde. Bunu şimdi ona gelecektim. Bu aynı zamanda devletin terör, devlet terörü dediğimiz farklı tür bir terör bu tabii. Devletin kendi yasal imkanlarını kullanarak insan hakları alanına veya kendi çizdiği yasal alanın dışına çıkması. Evet. Bu Demirel zamanında bunu devletin rutini dışına çıkması olarak tanımlamıştı hatırlarsanız. Evet. Devlet terörü dediğimiz şey biraz devletin rutini dışına çıkmaktır gerçekten de. Ve bunu meşru tanım olarak, bir eylem olarak tanımlamıştı Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı sırasında 2000 yılında. Bu devletin kendi çizdiği yasal çerçevenin de dışına çıkmasına veya o yasal çerçevenin alanını daraltmasına izin veren, ona toplum nezdinde, en azından toplumun bir kısmında buna cevaz veren bir tavrın alınmasına neden olan, dolayısıyla kendi eleştirdiğini en fazla güçlendiren etmendir. Tabii bunu sadece Türkiye'de görmedik. Bunu kasıtlı olarak bir strateji olarak örneğin Almanya'da Road Army Fraction'ın bildirilerinde devletin gizli faşist yüzünü ortaya çıkarmak için bu şiddet terör eylemlerini, bireysel terör eylemlerini yaptıklarını iddia ediyorlardı. Yani devletin demokratik maskesi, kendilerine göre, kendi ifadeleriyle demokratik maskesinin düşmesini sağlamak. Ama nasıl düşmesini sağlamak? Devleti demokratik alanın dışına çıkmaya teşvik ederek sağlamak. Bu tabii korkunç bir tuzak. Evet, yani. Korkunç bir oyun aynı zamanda. Hem siz devleti demokratik alanın dışına çıkmaya teşvik edeceksiniz, kışkırtacaksınız ve ondan sonra işte bak zaten devletin gerçek yüzü gözüktü, faşist yüzü gözüktü diyeceksiniz. Bu çok menfur bir oyun aynı zamanda. Çok menfur bir oyun. Haklı çıktığını iddia etmek için bütün toplumu terörize etmeyi meşru görme eylemi. Bunu hiçbir şekilde bir siyasal strateji olarak solun benimsememesi lazım. Ama bu geçmişte 19. yüzyılda, 20. yüzyıl başında, 20. yüzyılın ikinci yarısında sol gelenek içinde kabul görmüş. Çoğunluğu oluşturmamakla beraber kabul görmüş, mazur görülmüş, anlayışla karşılanmış çeşitli durumlara göre bir tavırdır. Bunu da unutmamak lazım. Yani sütten çıkmış ak kaşık gibi geçmişimizde biz yoktu, bu yoktu, biz hep bunun dışında durduk dediğimizde kendi tarihimizle yüzleşmekten de kaçınırız. Bu da yanlış olur bence. Bu bizim sol tarihin içinde sol tarih, Türkiye'den bahsetmiyorum sadece. Dünya sol tarihi içinde yüzleşilmesi gereken bir sorundur. Bir suçtur. Sol idealler açısından suçtur. Buradan sütten çıkmış ak kaşık gibi ben dahil, Ömer sen dahil, Can daha bu açıdan geç. Gençliğimizi bir hatırlayalım. Evet. Terör şiddet eylemlerini yapmamış olsak bile yapıldığı zaman nasıl içimizin bir tarafında oh olmuş, iyi olmuş dediği izlediğimizi hatırlayalım. Çok doğru. Army Fraction'ın eylemleri karşısında, Türkiye'deki terör eylemleri, sol kaynaklı şiddet eylemleri karşısında sadece savunma amaçlı olmayan eylemlerdi bunlar üstelik. Bunların karşısında ki anlayışla karşılama diyelim en hafifinden halimizi hatırlayalım ve dolayısıyla burada gerçekten kendimizi mazosist bir şekilde sorgulamak değil, bunun kaynaklarını ortaya döküp bundan arınmak ve bunun meşruiyetinin sonun dışında kalmasını sağlamak açısından bence bu sorgulama, bu tavır önemli. Can alıcı önem taşıyor. Bence de öyle. Yani özellikle de mesela yakın meslektaşlarımızı işte bilmem NTV'den Didem Tuncay'ın da böyle mozaiklenmiş yani kanlar içindeki başını gösteren fotoğraflarını görünce bunun ne kadar büsbütün dehşet verici, korkutucu bir şey olduğu, ürkütücü. Ya da işte güvenlik görevlisinin Mustafa Akarsu'nun yok edilip gitmesi gibi bir olaydan bahsediyoruz. Kaç kişi bunlar? Onat Kutlarlar kaç kişi? Evet. Kaç kişi? Yani bunu düşündüğümüz zaman hakikaten bir polis olduğu için öldürülen, karakoldan çıkmış evine giden polis de öldürüldü. Evet. Şimdi bir insan polis olduğu için öldürülüyorsa burada bir sorun var demektir. Çatışmada kendini savunmak için saldıran bir polis karşısında da olduğunu söylemiyorum. Bir gruba, o gruba ait olduğu için, sadece o gruba ait olduğu için o grubun bir üyesine yok edici eylemde bulunmak çok ağır bir suçtur. Devlet yaptığı zaman bunu lanetlediğimizde, bunu devlet Kürt olduğun için suçlusun, Alevi olduğun için suçlusun veya şüphelisin veyahut eşcinsel olduğu için suçlusun veyahut Roman olduğun için suçlusun, şüphelisin veyahut sosyalist bir örgüt üyesi olduğu için suçlusun, bir şüphelisin tavrını benimsediğinde nasıl öfkeleniyorsak, nasıl bu adaletsizlik, bu haksızlık, bu vicdansızlık karşısında öfkeleniyorsak, aynı şeyi ölenin sadece evine giden bir polis olduğu durumda, ölenin sadece iş yerinden kışlasına giden, evinden kışlasına giden bir asker olduğunda veyahut bir üniversite öğrencisi olduğunda benzer biçimde lanetlememiz lazım. Yoksa öbür türlü iyi terör ve kötü terör ikilemine gireriz ve o ikilemden hiçbir zaman iyilik çıkmayacaktır. Devlet terörünü de ikiye ayırmamız lazım kaynakları itibariyle. Bir, devletin kendi yapısından gelen devlet terörü var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısında bu zaten çok güçlü biçimde var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısında toplumda devletin hakimiyet alanında iç düşmanlar olduğu fikri genetik olarak var. Kuruluşundan beri var. Bir üç düşman tehlikesi kuruluşundan beri var. Eğer siz toplumun bir kesimine şu anda veya gelecekte düşman olabilir veya düşman, şu anda düşman diye baktığınızda o terör, o yasanın adı terör yasası olur, olağanüstü hal yasası olur, sıkı yönetim yasası olur, ne olursa olur, Dersim yasası olur. Bu bir düşman hukuku yasasıdır. Çünkü düşman enterne edilme, yok edilme, tehdidi bertaraf edildiği zaman rahata erilen bir şeydir. Suçludan bahsetmeyiz düşmanla ilgili. Çünkü düşmanın suçu nedir? Düşman olmaktır zaten. Yok edilmesi gereken bir varlıktır düşman. Ve bu düşman hukuku bugün terörle mücadele yasasında ve terörle mücadele yasasından güç alan devlet güçlerinde, kolluk güçlerinde, yargı güçlerinde çok açık biçimde devam ediyor. Yeni mi değil. Devlet güvenlik mahkemeleri döneminde de vardı, şimdi de var ve bu zihniyet yargıyı ve yargıyı özellikle devleti korumak için var olan bir teşekkül olarak algıladığımız sürece bu zihniyet devam ettiği sürece hakimlerin kafasında, çoğunluğunun kafasında, hepsinin değil elbette, bu refleks, bu bakış hakim olacaktır ve terörle mücadele dediğimiz olgu bundan dolayı da başka terör eylemlerini tepkisel olarak yaratacaktır. Ve burada bir tavuk yumurta ikilemi içine giriyoruz kaçınılmaz olarak. Hı hı. Devletin müdahalesi, devletin ağır şiddeti, 2000 yılındaki hapishanelere yönelik yaptığı o ağır müdahale, bunun karşısında oradaki tutuklu veya mahkumların bir kısmının çok katı direnişi ve o direnişin bıraktığı izler, işte bir kısmı açısından hastalık ve o hastalık, o direniş, kaybedilen insanlar, o baskının, o müdahalenin yarattığı travma ve travmadan beslenen öfke, devlete karşı, insanlara karşı bir terörün besleyicisi oluyor aynı zamanda. Evet, bir kabus gibi bir şey çöküyor insan. Burada bir kar topu etkisi var. Evet. Ve burada dur dememiz gereken nokta, tabii ki biz toplumdan konuştuğumuz için elimizde hiçbir bunu engelleyecek silahlı fiziki güç olmadığı için ve olmaması gerektiği için, bunun mekanizmasının bir kısmı eğer devletin eylemlerinden, devletin tasarruflarından kaynaklanıyorsa, her şeyden önce biz devlete dur dememiz lazım. Tabii ki öbür eylemleri de teşhir ederek, tabii ki öbür eylemlerin de terör eylemi olduğunu, hiçbir şekilde bir meşruiyetin olmadığını, hiçbir demokratik, sol, sosyalist, ne dersiniz deyin, insani bakış açısından hiçbir meşruiyetin olmadığını söylerken, ama bizim karşımızda aktör olarak, bizim hesap sorma yetkimiz olan aktör olarak de hükümet var. Biz diğer örgütlerden nasıl hesap soramayız zaten? Bizim muhatabımız değiller. Ne biz onların muhatabıyız, ne onlar bizim muhatabımız. Ama devletten hesap sorma, hükümetten hesap sorma yetkimiz var. Yurttaşlık ilişkimiz çerçevesinde ve durun demek hakkına sahibiz. Terörle mücadele yasasını bir an önce ya lağvedin ya büyük ölçüde değiştirin. Çünkü bu terörle mücadele yasası inanılmaz bir devlet baskısı, polis devleti baskısı, devlet terörü pratikleri getiriyor. Dolayısıyla bir an önce siz devlet olarak, eğer demokratik hukuk devletinde yaşıyorsak, yaşamayı istiyorsak, yaşamaya devam etmeyi istiyorsak, devlet olarak, hükümet olarak, iktidar olarak bunun değişmesi iktidarın yükümlülüğünde ve biz ancak ondan talep edebiliriz. Bu yüzden de ben örneğin 4. yargı paketinin hep şey söyleniyor. Böyle bir terör eylemi olduğunda terörle mücadele yasasında bazı maddelerin değişmesini gündeme getiren 4. yargı paketi ertelenecektir. Hayır, tam tersine. Tam aksine, evet. Aksine. Tam tersine. Bunu ertelemek teröre teslim olmak demektir. Bunu ertelemek bu terör bahanesiyle olağanüstü ceza yargısını ve olağanüstü hükmetme olanağını, imkanını elinde tutmayı yeğlemek anlamına gelir. Evet, hukukun üstünlüğünü de askıya almaya imkan veren bir olanak evet, olarak. Tam tersine. Evet. Tam tersine. Burada terörle mücadele yasası olduğu için devlet güçlü değil. Tam tersine. Devlet güçsüzlüğünü terörle mücadele yasasıyla örtmeye çalışıyor. Devletin güçlü olması en fazla insanı hapsetmesi anlamına gelmiyor. En fazla baskıyı yaptığı noktada güçlü devlet değildir. Güçlü devlet kendi çizdiği alan içinde etkili bir toplumsal yaşamı arzulanabilir. İnsanların yaşamak istedikleri bir toplumsal yaşamı sağlayan devlettir. Ve burada benim en büyük endişem, bu tür eylemlerin de zaten bu tür demokratikleşme adımlarının yapılmasını kasıtlı olarak ya da başkalarının manipülasyonuyla ama gene kasıtlı olarak, yani doğrudan kendisi veya başkalarının manipülasyonuyla her durumda kasıtlı olarak engelleme amacı da taşıdığı endişesidir. İnancı demeyeyim ama bir kanaat diyeyim buna. Terör eylemlerini yapanlar, terör eylemlerini sürdürenler nedense dünyanın her yerinde terörle mücadele türünde olağanüstü hal, olağanüstü ceza yasalarının çıkmasından memnun olurlar. Çünkü kendilerinin haklı çıktığını zannederler böylece. Bir de yani çok marjinalleşmiş oldukları için kendilerine bir hayat alanı gibi görüyorlar, evet, görüyor olsalar gerek. Yani başka evet, hiçbir yerde eylem, yani daha doğrusu bir hayat alanı bulamayacakları için bu böyle bir şiddet olayı ve devlet terörünün artması da kendilerine müsait bir ortam yaratacaktır tabii. Tabii, tabii ki. Ve Türkiye'de gerçekten de daha birkaç hafta önce terörle mücadele yasasının bazı maddelerinin değiştirileceğine dair 4. yargı paketinin Bakanlar Kurulu'ndan meclise geleceği sözünü sadece Adalet Bakanı değil, hükümet sözcüsü Bülent Arıç dile getirmişti. Hatta birkaç tane madde ismi vererek bunları dile getirmişti. Bekliyoruz. Bence hükümetin burada atacağı en ciddi, en etkili adım gündeme getirmeyi tasarladığı terörle mücadele yasası değişikliklerini, ceza yasası değişikliklerini, ceza infaz yasası değişikliklerini hızla ve dar anlamda değil, en geniş reform kapasitesini, en geniş reform hamlesini yapacak biçimde gündeme getirmesidir. Aksi takdirde devlet teröre teslim oluyor demektir. Evet. Hükümet devlet teröre teslim oluyor demektir. Bu tabii ki hükümetin çok büyük bir zaaf içinde olduğunun göstergesidir. Bundan sonra da bu tür başka tür eylemlerin önünün alınmasının da caydırıcı olmasının da daha zorlaşacağı anlamına gelir. Evet, bu DHKPC gibi terör örgütlerinin de işine gelir aslında. Elbette, çünkü onlar kendi kafalarında yaptıklarının meşruiyetini devletin şiddetinin artmasıyla evet, ölçerler. Yani bir tavuk yumurta mevzudur diyeceğim ama diyoruz. Tavuk yumurta mı, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, devlet mi terörden, terör mü devletten besleniyor, devlet teröründen besleniyor diyoruz ama burada tam bir tavuk yumurta ilişkisi olmadığını, bunun aslında hükümetin elinde bunu engelleyecek, bu fasit daireyi engelleyecek, durduracak adımlar atma imkanı olduğunu belirtmek lazım. Türkiye'de terörle mücadele kanunu çerçevesinde terör tanımına baktığımızda dehşetengiz bir terör tanımı var. Sokakta YÖK yasasını muhalefet, YÖK yasasına karşı çıkmak için yürüyen öğrenciler de terör örgütü üyesi olarak veya terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütü adına suç işlemek iddiasıyla terör suçundan yargılanıyorlar. Avukatlar terör örgütü davalarına baktıkları için veyahut terör örgütü derken bunlar terör yapmış veya yapmamış diye söylemiyorum. Devletin açtığı davalarda terör örgütü davaları hepsi çünkü bunların. Dolayısıyla avukatlar da terör örgütünün savunmasını yaptıkları için şüpheliler. Ve terör suçlusu olarak hızla, terör zanlısı olarak hızla ve kitlesel biçimde KCK davasılarında olsun, DHKPC ile ilgili avukatlık yapanlarda olsun, son CHD de olduğu gibi terör suçundan tutuklanıyorlar. Gazeteciler benzer biçimde. Biliyorsunuz hükümetle uluslararası basın kuruluşlarının, örneğin Committee to Protect Journalists'in veyahut diğer kuruluş, International Press Institute veyahut Avrupa Komisyonu'nun raporları, Avrupa Konseyi'nin ve Komisyonu'nun raporlarında Türkiye dünyada en fazla gazeteci tutuklu olan ülke olarak gözüküyor. Ve hükümet diyor ki bunların hiçbir gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu değiller. Kağıt üzerine bakarsanız hükümet haklı. Çünkü gazetecilik faaliyetleri de terör alanı içine girebiliyor. Ve bunlar tabii ki gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu değiller. Terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünün adına suç işledikleri için tutuklu veyahut hükümlü olan kişiler. Burada inanılmaz bir saptırma var. Avukatlar için de aynı şeyi söylüyorlar. Avukatlık yaptıkları için onlar tutuklu değil diyorlar. Onlar terör örgütü adına eylem yaptıkları, işlem yaptıkları için tutuklu. Terör örgütünün avukatı olan kişinin evinde terör örgütünün suçlanmasına yönelik dosyaların bulunması doğal olmaz mı zaten? Ve bu tanım, terör tanımı, eğer bakarsanız terörle mücadele kanunun birinci maddesine baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle devlet otoritesini zaafa uğratmak da bir terör suçu. Bir devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ya çalışmak da bir terör suçu. Evet, zaten dünyada da hiçbir zaman Fransız devriminde ilk kullanıldığı zamanda herhalde Fransız devrimi o tarihten bu yana 200 küsur senede hiçbir net bir tanımı da olmayan muğlak bir şey. Bu da çok avantaj. Ne kadar muğlak biliyor musun Ömer? Terörle mücadele kanunu önümde. Terörle mücadele kanununun terör amacıyla işlenen suçlar maddesini girdim, baktım, saydım. Türk Ceza Kanunu'ndaki 50 ayrı maddede işlenmiş suçların terör suçu olabileceğini belirtiyor. 50 ayrı madde. Tek tek saymış. İnanılmaz bir şey. Ceza yasası 346 madde, 345 madde. 50 ayrı maddede bir isim suçlarından da terör suçu, örgütü suçuna girebiliyorsunuz. Kaçakçılıktan da girebiliyorsunuz. Evet, yani ne diyeceğini bilemiyor yani insan. Örgütlü suç kavramına girdiği için terörle mücadele çerçevesinde şike soruşturması açılmadı mı? Evet. Evet, her şey, yani her şey teröre bağlı. 50 tane ayrı ceza yasasındaki 50 ayrı maddede sayılan suçlar belli bir biçimde işlenmişse, bir terör örgütünün faaliyet çerçevesinde işlenmişse veyahut terör örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt üyesi olmamakla beraber işlenmişse, işte yürüyüş yapmışsanız ama bu yürüyüşün terör örgütü tarafından desteklendiği iddiası varsa, tamam işte. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefetten yargılanmak yerine terör yasasından yargılanıyorsunuz. Evet, evet. Ahmet Bey, galiba bu saydığınız 50 suçun içerisinde nefret söylemi dahil değil. Çünkü onlardan da çok fazla örnek bulabiliyoruz. Örneğin nefret söylemi 200 kaçtı? 215 mi? 216 mı? Valla ben de tam olarak bilmiyorum. Nefret söylemi de dahil. Dahil, dahil mi? O da dahil. Evet, evet dahil. Yani onlarla alakalı çok fazla haber olduğu için, hatta biraz önceki bu saldırı, bahsettiğimiz saldırı haberiyle de ilişkilendirebilecek bir haber var elimizde. Cumartesi günü Radikal Gazetesi'nin manşetten verdiği haber. Korsakov evet. Taburu diyor. Yani bir yandan da böyle yargının da içine giren bir gazetecilikten de bahsedebilmek mümkün. İntihar eylemcisi Ecevit Şanlı 2001'de Wernicke Korsakov nedeniyle tahliye olmuş. Şanlı bu tür eylemlerden yapan ikinci Korsakov'du diyor ve örgütün yeni stratejisinin de bu Korsakov hastalık, Wernicke Korsakov hastalıklarını. Utanç verici bir başlık attı. Evet. Korsakov taburu. Devam edeceğinden bahsediyor. İnanılmaz bir başlıktı bu. Utanç verici bir başlıktı. Evet. Tabii ki bu hani barış dili falan dediğimiz gazetecilikle hiçbir alakası olmayan bir başlık. Bu bir polis başlığı. Evet, Özgür Mumcu da yazmıştı yazısında, buna değiniyordu not olarak Radikal Gazetesi'nde. Yani bu babasından başlayarak kendisinin de en az bir defa çok bir terör saldırısından da zor bela kurtulduğunu, evet, anlatıp ona rağmen de bu böyle bir şeyin kullanılmasının çok kendisinde rahatsız ettiğini söyleyen bir yazı, evet, yazmıştı. Evet, bu işin içinden nasıl... Bir tek hangi madde girmiyor biliyor musunuz ceza yasasında, ona baktım. İşkence maddesi terör örgütü suçuna, terör örgütü tarafından yapılsa bile işkence maddesi terör suçuna girmiyor evet, nedense. Sokmamışlar işkence maddesini. O bir tek o kalıyor dışında terörün yani. Bunun da dışında kalması ilginç geldi bana. Evet, çok. Değil mi? Şaşırtıcı bir şey bunun üzerine. Kim koruyor acaba diye insan düşünüyor tabii. Evet. Peki, o zaman bence çok önemli bir konuya değinen bir program yaptık. Çünkü bu hepimizin ta uzun yıllardan beri içinde, kafasında ve içinde problem olarak barındırdığı bir sorunsala bir çeşit neşter atmak oldu. Onun için burada bence bitirebiliriz. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın. Aslında iyi günler demem i̇yi lazım. İyi günler. Merhaba. Merhaba. O zaman ben merhaba diyeyim. Tamam olsun. Merhaba, iyi günler Can. Geçen haftaki programda konuştuğumuz konuyu biraz daha sürdürebiliriz diye konuşmuştuk. Yani dürtü kontrolü üzerine yapılan deneylerden çıkarak bunun ne kadar kendi hayatımızı, insan hayatını da etkileyebileceği meselesini tartışıyorduk. Evet, siz aslında bu dürtü konusunda peki nasıl düşünmemiz lazım daha geniş bir çerçeve içinde diye sormuştunuz. Evet. Pek uzun uzadıya cevaplayacak bir vakit de o zaman olmamıştı. Oradan devam edelim sahiden. Ben şöyle düşündüm. Dürtü dediğimiz zaman böyle içten gelen, illaki üstünde düşündüğümüz, kafa yorduğumuz nedenlere bağlı olarak tezahür etmeyen, daha ziyade bir his ekseninde kendini harekete geçirten bir şeyden bahsediyoruz. Bunu aslında biraz daha geniş bir çerçevede düşünecek olursak, zihin felsefesinde her zaman bir duygu düşünce kutuplaşması söz konusudur. Oradan bir giriş yapayım. Şimdi zihin felsefesi literatüründe genellikle zihinsel melekeler hep üç kategoriye ayrılır. Bir, düşünce merkezli işler, yani düşünmek, problem çözmek, plan yapmak, akıl yürütmek gibi. Bir, algı merkezli zihni haller. O da yani işte duymak, görmek, dokunmak, tatmak, duyular yoluyla şeyi algılamak, dünyayı. Üçüncüsü de duygu merkezli. Dürtüler belki bu duygu merkezli kategorinin içine giriyor diyebiliriz. Bunların özelliği bizim çeşitli durumlara, gerek kendimizle, gerek dünyayla, gerek başka insanlarla ilgili verdiğimiz tepkiler ve bu tepkilerin altında yatan belki çeşitli hisler, bize hissettirdiği duygular diyelim. Şimdi bu üç zihnin bu üç temel direği içinde algı kısmı daha ziyade belki işin girdisiyle alakalı. Yani dünya bize işte 5-6 tane penceremiz var. Görsel bir pencere, işitsel bir penceremiz var, dokunma penceresi. Buralardan kendini bir şekilde gösteriyor. Dünyayı bu şekilde algılıyoruz. Dünya hakkında böyle bilgi ediniyoruz, topluyoruz. Duygu ve düşünce ise daha ziyade işin öbür ucuyla, yani çıktısı diyelim ya da hareket, eylem ve edimle alakalı algıya göre gibi gözüküyor. Ve burada da işte böyle iki kutuplu bir eksenden hep felsefe tarihinde bahsedile gelmiş. Hareketlerimizi ve eylemlerimizi duygular mı belirliyor, düşünceler mi belirliyor? Burada bu aslında bu eksende bakarsak dürtüleri de bu duygular tarafında, duygular kutbunda koymamız haliyle mümkün. Çünkü geçen hafta da üstünde bahsettik, işte bazen bile bile lades oluyor. Evet, göz alıyoruz. O da ne demek? Bildiğimiz halde, yani aslında öyle yapmamamız gerektiğini ya da şöyle yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde o doğru olduğunu bildiğimiz şeyi yapamamamız ya da yanlış olan bir şeyi yapmamız. Onu yaptıran itici güç de duygu ya da dürtü ya da işte düşüncenin diğer kutbunda duran şey neyse o. Şimdi düşünce yoluyla olgulara ulaşabiliyoruz. Doğru nedir, yanlış nedir, bunları düşünüp üstünde akıl yürütebiliyoruz filan ve mesela ne yapmamız gerektiğini düşünce yoluyla karar vermemiz o şekilde mümkün. Ama daha önceki bir programda bahsetmiştim. Ben hep düşünceyle eylem arasında bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Zihinsel bir mesafe. Evet. Bu mesafeyi düşünce kendi başına kat edemiyor her zaman. Bir şekilde orada itici başka bir şeylerin olması gerekiyor. Yani doğru olduğunu bildiğimiz düşünceden onun eylemine bizi taşıyacak. O da daha ziyade motivasyonla, dürtüyle, duyguyla, hislerle falan alakalı bir şey. Yani bu ayrım bir sürü yerde aslında tezahür edebiliyor. Ne bileyim işte pazartesi sabahı sendromu diyorlar ya, pazartesi evet. Kalktık yapmamız gereken 48 tane iş var, hepsini de biliyoruz ama bir türlü yataktan çıkamıyoruz. Bu çıkıp harekete geçmemiz gerektiğini bilmemekten değil, bir şekilde motivasyon eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Ya da tersini düşünelim. Mesela uçak korkumuz var, uçağa bindik ve bir panik atak geçirmek üzereyiz. O noktada korkmamak için önümüzde 10 bin tane rasyonel neden bile olsa, bunların hepsini bir şeyden, kitaptan okuyor, yüksek sesle söylüyor ya da başka birisi anlatırken dinliyor bile olsak, bu bizi yatıştırmıyor bir türlü. Çünkü buradaki bizim bizi hareketlendiren şeyin itici gücü düşünceden ziyade daha başka bir kaynaktan ortaya çıkan bir faktör. O faktör de mesela ne bileyim rasyonel düşünceyle yatışmıyor ama bir miligramlık bir yatıştırıcı kimyasal ilaçla yatışabiliyor. Bu genel olarak bence insanlık halimizi anlamak açısından ilginç bir nokta. Bu duygu düşünce eksenindeki kutuplaşma ve bunların arasındaki gerilim, insanlık tarihi boyunca gele gelmiş gerilim. Bu çerçevede bakarsak bu dürtü kontrolü işini de aslında biraz daha derinden belki anlayabiliriz diye düşünüyorum. Üstelik böyle bir çerçevede baktığımızda bu duygu düşünce ikiliğinin ve bunların arasındaki bu kutuplaşmanın bir sürü başka yerde de kendini gösterdiğini görüyoruz. Bir mesela felsefe tarihinde genel olarak özellikle rasyonalist felsefeciler duyguları hep akıl yürütmeye ve zihne ayak bağı olan bir faktör gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla olabildiği kadar böyle duyguları bir kenara koyup aklımızı, mantığımızı, akıl yürütmemizi duygulardan bağımsız bir şekilde götürmeliyiz diye düşünülüyor. Dinler öğretisine ya da din felsefesine baktığımız zaman da mesela bu işin duygu tarafı hep bize tamah ettiren ya da nefsimizi zorlayan, insanı günaha doğru çeken, iten şeyler. Düşünceden ziyade işte aslında elde etmememiz gereken şeyleri elde etmeye kalkmamız, inanmamamız gereken inançlara ya da başka tanrılara ya da şeytana şuna buna inanmamız, bunlar hep bir şekilde duygular dünyasından gelen bir çekim gücü üstünden oluşan durumlar. Burada konuya buradan geldiğimiz zaman aslında başka pek çok açılımı da var. Mesela din felsefesindeki merkezi konulardan bir tanesi şudur. Bu İbrahimi semavi dinlerden birine mensupsak ya da bunlardan birine inanıyorsak, yani Museviysek, Hristiyansak ya da Müslümansak, Tanrı'nın bizi rastgele bir şekilde değil, düşünüp taşınıp ve olabilecek en iyi koşullar altında yarattığına inanıyoruz demektir. O zaman şu sorulabilir, hayatımız hep doğru olduğunu bildiğimiz, düşündüğümüz şeyleri yapmaya çalışıp dürtülerimiz ve duygularımız yüzünden yoldan çıkmakla ya da çıkmamaya çalışmak için mücadele etmekle geçiyor. Tanrı bizi niye bu daimi mücadeleye mahkum kılarak yarattı? Niye öyle yaratmış oldu? Bu sahiden din felsefesinde kalem oynatmış felsefecilerin yüzyıllar boyu üstünde durduğu, hala da konuştukları, Tanrı'nın bu yaratmış olduğu insanlık hali ve dünya yaratılabilecek en iyi dünya mıydı? Bizim için en iyisi bu muydu? Diye Tanrı'yı her şeyi bilen, her şeyin en iyisini yapan ve kadiri mutlak bir güç olarak gören semavi dinlere göre bunun cevabı evet olmak zorunda. Evet, yani bundan daha iyi bir dünya yaratılamazdı. Yaratılabilecek olsa Tanrı zaten onu yaratırdı diyoruz. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor, bu düşünce duygu ikileminde mücadele edip duruyoruz. Dürtülerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz, kontrol edemiyoruz, yoldan çıkıyoruz, uğraşıp duruyoruz. Bunların hepsinin altında bir neden olsa gerek. Tanrı bir, özel bir niyetle, özel bir düşünceyle bizi bu şekilde yaratmış, bu mücadeleye mahkum kılmış olsa gerek sonucu çıkıyor. Peki niye öyle o zaman diye sorduğunuz zaman da işte teolojinin ve din felsefesinin daha derin taraflarına doğru gitmiş oluyoruz. Burada yani toparlayayım, sonuçta söylemeye çalıştığım şey bu dürtü kontrolü meselesinin kurabiye deneyiyle başlamıştık bunu konuşmaya. Evet. Aslında daha geniş bir çerçevede bu duygularla düşüncelerin oluşturduğu iki kutuplu eksen üstünde insan davranışının, insan ve hayvan davranışının aslında ne şekilde regüle edildiği, ne şekilde harekete geçirildiği ile alakalı olarak daha geniş bir konu. Evet tabii, pek çok genellikle böyle ikilemler, böyle ikili eksenler etrafında da gidiyor. Yalnız duygu ve düşünce açısından da değil belki. İşte mesela daha önce de konuşma fırsatı bulamadığımız bu Wilson'ın dünyanın sosyal bakımdan fethi adlı yenilerde çıkan kitabında da bahsettiği gibi E.O. Wilson'ın bir de yani şeyi var, hem bir yandan işte ikisi arasında sürekli çelişen ve çarpışan bir içgüdüler, içgüdüyle dürtüyü de aynı şekilde mi kullanıyoruz bilmiyorum, yani hemen insanın içinde aynı ağırlıkta yer alan ve birbiriyle sürekli çelişen, çarpışan bir bencillikle bir yandan da diğergamlık, özgecilik, altruizm arasında bir çelişkiden, ebediyen giden ve gene felsefecileri, zihin felsefesini filan da ve dini hatta sanatları da etkileyen bir çelişkiden bahsediyor ama dünyanın bu son halinde de diyor Wilson artık bir ikinci lehine bir seçim yapmamız günümüz şartlarında bayağı elzem görünüyor. Çünkü gezegen elden gidiyor artık diyor canlılar alemi olarak. Evet. Bu da dürtü kontrolüne girer mi bilmiyorum ama yani bu insanın aklına geliyor bu çelişkide. Evet doğru, bence çok alakalı bir konu. Şu şekilde ben bağlanacağını düşünüyorum. Daha önceki programlarımızda bu diğerkamlık konusu insanlarda da hayvanlarda da doğada daha geniş olarak yer alıyor, gözlemlenebiliyor. Yani bunlardan konuşmuştuk. En azından şunu söylemek mümkün. Darwin'den ve evrim teorisinden yola çıkarak sosyal hayata ve işte sosyal bilimlere bunu uygulayan, kendilerine sosyal Darwinistler diyen bir grup insan var. Bunlar çok yanlış bir iş yaparak şey sonucuna varıyorlar. Bence doğruluğu kuşku götürmez şekilde yerleşmiş olan kuvvetli bir teori olan, kuram olan, evrim kuramından yola çıkıp yanlış bir şey aslında söylüyorlar. Biyolojiye uygulanacak şeyi sosyal hayata uyguladıkları zaman sanki canlılar arasında yalnızca bencil olan, kendi çıkarını koruyabilen ler güçlü olarak ayakta kalacaktır. Dolayısıyla onların soyu devam edecektir. Bir şekilde en güçlü, en acımasız, en çıkarını kendisi koruyan, en bencil olan kazanacaktır falan gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Bu aslında yanlış. E.O. Wilson da bunun ismen altını çiziyor. Yani evet. Tabii ki biz insanlarda da diğer canlılarda da bencil ve çıkarcı ve kendi çıkarını gözetip en öne koyan bir yan olabilir. Fakat bunun tam tersi bir yan da var. Yani diğerlerinin çıkarını gözeten, iyilik etmeyi ya da diğerkamlığı şey yapan, öne koyan ve üstelik bu yan yalnızca düşünüp taşınıp bunun doğru olduğuna karar verdiğimiz için yaptığımız hareketlerden oluşmuyor. Çok genç yaşta küçük çocuklardan hareketlerinden ve doğada başka pek çok canlının davranışlarından gözleyerek görüyoruz ki bu aslında içten gelen bir eğilim. Yani bir anlamda bir içgüdü. Dürtüyle içgüdü aynı şey mi? Türkçe'de nasıl kullanılıyor tam bilmiyorum. Ben daha ziyade dürtüyü içgüdünün bir alt kümesi gibi düşünüyordum. Yani dürtüden daha ziyade işte böyle hani insanı düşünmeden bir şekilde zıplatarak harekete geçiren falan bir, bir tür içgüdü gibi düşünüyordum. Ama başka tür böyle insanı dürtmeden de belli eğilimlere doğru yöneltecek başka içgüdüler olabilir diye düşünüyordum. Her halükarda diğerkamlığı dürtüden ziyade bir içgüdü ya da içten gelen bir eğilim gibi görecek olursak yani diğerkamlıkla bencillik belki birbiriyle bir gerilim halinde, bir kutuplaşma halinde yer alan iki iç eğilim olabilir. Ama burada altı çizilmesi önemli olan şey bence şu: öyle bir içten gelen eğilimlerimiz varsa biyolojik dünyamızdan gelen, bunlar yalnızca çıkarcılıkla, bencillikle, işte güçlü olanın kazanmasıyla alakalı değil. Aksine toplumsal birlikte yaşamayı mümkün kılan başka eğilimlerin de içimizde olduğunun altını çizmek önemli diye düşünüyorum. Evet, aynen. Yol içinde herhalde buna benzer bir şey söylemek. Aynen öyle. Yani bu evrimin insanlık durumunun, insanlık halinin, incelemesini yapmak gibi büyük bir işe de soyunmuş olduğu söylenebilir bu son kitabında ve şeyi de söylüyor aslında. Yani her ikisinde temeli biri kültürel evrim olarak birini de biyolojik evrim olarak böyle karmaşık birbirini etkileyen evrimlerin bir sonucu olarak bu çelişkinin çıktığını söylüyor ama esas itibariyle yani grup sizin de biraz önce söylediğiniz gibi grup seçiliminin muhakkak şeyi gerekli kıldığını yani kendi grubunu üstün kılabilmek için işte yardımlaşma, birbirine dokunma, destek olma gibi şeylerin şart olduğunu, grup seçiliminin ön plana çıktığı ve dolayısıyla da işte o empati, yardımlaşma, dayanışma karışımı duygudan doğan böyle onur ya da haysiyet diyeceğim bir duyguyu ön plana çıkarıyor. Çok önemli aslında ve insanın türünü hala kurtarma ihtimali olan tek şeyin de bu olduğunu söylüyor kitapta. Ben de geçenlerde vicdan üstüne bir yazı yazdığımda buna benzer bir şeyler kısmen öne sürmüştüm. Yani bir taraftan bu insanın içinden gelen eğilim falan gibi şeylere baktığımız zaman orada umut ışığı vaat eden bize bir şeyler görüyoruz sahiden. Öte yandan bunlar çok tırnak içinde söyleyeyim ilkel ya da basit şeyler. Sonuçta içgüdüler, dürtüler bizim hayatımızı haliyle bir tek içgüdüler, dürtüler belirlemiyor. Bunun üstüne bir sürü sosyal kodlar, kültürel kodlarla kurulmuş bir hayat inşa ediyoruz. Dolayısıyla yalnızca bu içgüdülere güvenmek bizi haliyle orta yerde bırakabilir. Fakat o içgüdüler doğru yerden, doğru şekilde çıkıyorsa ki öyle çıktığını gösteriyor bilimsel araştırmalar. Benim de vardığım sonuç bu vicdanda da buydu. Evet, gördüm. Çekirdek vicdan adını veriyordum. Bu çekirdek iyi ise bunun üstüne iyi bir şeyler inşa etmek şansımız en azından var. Bu çekirdeği iyi koruyup kollamak lazım, kıymetini bilmek lazım filan demeye çalışıyordum. Aynen. Galiba Yoğuz'un da buna benzer bir şeyler. Evet, ben de bu kanaatteyim. Güven Bey, benim bir ufak sorum olacak. Ya bu diğer kamlılık meselesinde yani başkasını düşünmek de biraz ideolojiyi içerisinde barındıran bir durum değil mi? Yani sizden önce Ahmet Bey'le konuşuyorduk. Yani bir cuma günü meydana gelen bir intihar bombacısının eyleminden bahsediyorduk. Hem kendisini hem de etrafındaki insanları yok ederek gerçekleştirdiği bir eylem vardı cuma günü bir militanın. Evet. Ve bundan sonra verilen mesaj da ezilen halklar adına yapıldığından bahsediyordu bu eylemin. Yani biraz da bu başkasını düşünmenin de içerisinde ideolojik unsurların barındığından da bahsedebiliriz zannedersem. Elbette. Olmaz olur mu? Yani şimdi benim de aslında bu çekirdek vicdan önemli ama buradan yola çıkarak her şeyi bu çekirdeğin omuzlarına yükleyemeyiz derken kastettiğim biraz buna benzer bir şeydi. Şimdi yani intihar bombacısı olarak işte hem kendinin hem başka bir sürü insanın ölümüne yol açan insanların ideolojilerine ya da düşüncelerine baktığımız zaman bu yani dünyanın her yerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Burada aslında kendi çıkarını kollama gibi bir ideolojiden ziyade başka insanlara, tabii öldürdüğü insanlara değil ama işte başka bir kitleye iyilik etme, onlar için kendini feda etme falan gibi bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda belki yani burada şimdi çok ilginç bir şeye temas ettik. Belki bu çekirdek vicdan denen şey yani bu diğer kamlık ya da başkası için kendini feda etme duygusu bu insanlarda da aynı bizde olduğu gibi olabilir. Büyük ihtimalle vardır ama bunun üstüne başka tür bir ideoloji kurmak da mümkün ve bu ideoloji işte böyle mesela kazara orada bulunan bir takım masum insanların ölmesine de yol açıyor. Ve bu belki işte hani ben kendimi feda ediyorum, onlar da bu yola feda olsun çünkü daha büyük bir amaç uğruna hareket ediyoruz filan diye düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Böyle bir ideoloji var. Yani bu anlamda bu vicdan gibi bir konu mesela ya da bu ne bileyim intihar bombacılarının ne yaptığını anlamaya çalışıyorsak onların kafalarından ne geçiyor düşündüğümüz zaman karşımıza çıkan şeyin içinde haliyle bir ideoloji söz konusu ve bu ideoloji belki bir bencilce olmayan kendini feda etme duygusunun üstüne de kurulmuş, inşa edilmiş olabilir ama bu duygunun üstüne her zaman doğru ideolojiler kurulmuyor. Ben bundan bu sonucu çıkartıyorum. Evet. Evet, galiba da yavaş yavaş sonuna geldik programın. Evet, şimdi bu toparlar... duygu kontrolü ve yani genel olarak bu duygu düşünce ikilemi çerçevesinde ben bir hayli yeni yapılan bir sürü ilginç çalışmaya göz attım. Bir hayli not çıkarmış vaziyetteyim. Bu konuda belki biraz daha önümüzdeki haftalarda bir iki hafta daha devam olur. Ederiz. Bize de ders çalışmamız için yollarsanız. Tabii bu şey de programdan az önce konuşmuştuk. İlk konuşmayı da Wilson'ın kitabına ya da genel olarak çalışmalarına ayırabiliriz. Hatta belki bir röportaj gerçekleştirip Wilson'ı da açık bilincin bir parçası olarak harika olabilir. Konuk edebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde de bugünkü programı da tamamlamış oluyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da Açık Gazete programını bitirirken de Classics 4 adlı gruptan Spooky adlı parçayı dinleyeceğiz. 1960'ların çok tanınmış parçalarından biri. 1968 senesinin ve J.R. Cobb 1944'te Alabama'da, Birmingham'da doğmuş bir gitarist. Bu Classics 4 adlı grupta çaldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Britanya listelerinde de yukarılara kadar tırmanmış, ticari başarı kazanmış da bir parça bu. 1968'de. Şimdi onu dinleyerek, J.R. Cobb'a da bir günaydın diyerek tamamlıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy, I call you up and ask you if you'd like to go with me and see a movie. First you say no, you got some plans for the night, and then you stop and say, all right, love is kind of crazy with a spooky little girl like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. I get confused 'cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little girl like you. I'm gonna tell you all the things my heart's been a- just like a